Nere vid älven. Kalix älv har historiskt betytt väldigt mycket för hela Älvdalen. I väglöst land görs flertalet transporter på älven, trots vedermödor vid de många forsarna. Det är ju från älven som socknen har fått sitt namn helt enkelt. Den kyliga, svala, kalla älven, Kalix. Och det är väl ursprungligen från ordet Kalix, det är lamska. Och ja, Kalixborna har ju blivit präglade av älven. Man säger ju att Kalixborna pratar lite långsamt. Och en del ord, alltså om man säger på Kalixmål, så om man säger Kalixälven, så säger man ju inte, man säger Kalixälven. Man hastar ju över första bokstaven och sen lägger betonen på den sista. Och det är ju så precis. Så älven gör, den rinner ju upp i Kebnekaise bergmassiver och hastar ut för forsar och fall. Och när den kommer här ner mot Kalix vid Stråkanes fors, Gammalgårds fors, därefter då blir det lugn. Det är en stor händelse än idag när islossningen inträffar, ofta i början av maj. Vid förra sekskiftet kan det hända att en manskör och en hornorkester vid detta tillfälle hjälper till att gå våren till mötes. Sågverksnäringen förändrar i grunden förutsättningarna för människorna i Kalix älvdal under andra halvan av 1800-talet. Om du tittar över älven så ser du den enda sågen som idag arbetar i full industriell skala i Kalix. Denna såg har dock inte sin grund i 1800-talets ångsågar, utan har istället sin grund i en bysåg med samma namn som byn, Rolfs. Rolfs såg som också då ligger här mittemot kyrkan på västra sidan startade som en byasåg i ganska blygsam omfattning. Det var några bönder från Innanbäcken som så småningom, det var en Månsbybo som ursprungligen startade, men sen tog några bönder från Innanbäcken över och det blev ju lite fart. Som vanligt var så hade man ju också en kvarn, Rolfs såg och kvarn hette det ursprungligen. Och den har ju utvecklats där sågområdet nu har brett ut sig, där låg ju en 5-6 gårdar innan. Men de är numera uppslukade av sågen. Så det är hela stranden där i sågområdet. Och ägs ju nu av Sätra. Så att de här ursprungliga bönderna sålde så småningom. Så att det drivs nu av Sätra. Om du tittar till höger om Rolfs såg så ser du den lilla holmen Vassholmen mitt i älven. Under stora delar av 1900-talet ligger här älvens stora flottningsskilje, där flottat timmer från hela älvdalen sorteras och buntas ihop för vidare transporter söderut längs kusten. Dagens bro över Kalix älv är den andra i ordningen på platsen, byggd 1957. Den ersätter då den första bron från år 1930. Det sägs alltså att redan Karl den XI färgas över älven här, och att han senare ger order om att förbättra kustlinjevägen längs hela Norrlandskusten, inklusive fungerande färjeförbindelser. På 1800-talet finns det två färjkarlar, en på vardera sidan älven. Om du tittar noga på vänstra sidan av det motsatta brodfästet ser du än idag färjekarlens bostad. Liksom sjukstugan är Johan August Bergman också angelägen om att bygga en bro för att underlätta för de som färdas över älven. På den här punkten lyckas han dock inte övertyga de styrande i socknen under sin levnad, utan bygget av en bro över älven kommer alltså till stånd betydligt senare. Fortsätt längs älven nedströms, under bron och bort till hamnen, med magasinet och fiskeboden som står där.